Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 5 uur. Ik ben Iris Schut. De YouTuber die op Nieuwjaarsdag een prank uithaalde is al eerder veroordeeld voor prank calls. Zijn proeftijd was nog niet voorbij toen hij deze nieuwe grap uithaalde die een dodelijke schietpartij tot gevolg had. Dat meldt het AD. Het zou betekenen dat er een nieuwe straf voor hem klaar ligt, ondanks dat hij in deze zaak officieel geen verdachte is. Vandaag bekende hij betrokkenheid nadat de beelden van de stream online kwamen. De nationale veiligheid heeft sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo onder druk gestaan als nu. Daarvoor waarschuwt de inlichtingendienst AIVD. De meeste zorgen zijn er over jongeren die door terreurbeweging IS worden aangemoedigd om aanslagen te plegen. Ook is er meer gevaar van Rusland. President Trump wil dat de marine alle bootjes aanvalt die mijnen leggen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat ze daar helemaal geen mijnen plaatsen, maar Amerika gelooft dat niet. Trump wil dat de zeestraat binnen nu en een half jaar weer helemaal veilig is. En Lamine Jamal die mist de rest van het seizoen bij FC Barcelona. Gisteravond viel hij uit met een hamstringblessure en gelijk was het de grote vraag of het WK voor hem in gevaar komt. Maar de club zegt dat hij waarschijnlijk op tijd hersteld is. Spanje speelt op het WK de eerste groepswedstrijd op 15 juni tegen Kaapverdië. Krijg je nog het weer? Vanavond steeds meer bewolking. En vannacht kans op mist. Het wordt een graad of 4. Morgen begint grijs. 'S Middags overal zonnig en maximaal 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje. En dan heel graag het verkeer. Jelte. Er staan 62 files. De langste op de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg 25 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk 28 minuten. En op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft staat door een auto met pech een file van 26 minuten. Flitsers op de A4 Bergen-op-Zoom-Heiningen bij 223.4. Op de A8 Beverwijk Amsterdam staat een controle bij 2.3. En op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 37.7. De A15 Rotterdam-Gorkum 64.6. A16 Dordrecht-Breda bij 45.9. En de laatste op de A28 Amersfoort-Utrecht bij 14.4. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling? Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Gek. De sprint terug voor de Samsung Galaxy S26 Ultra 512 gig met privacy display voor €1.449. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Dutch 1000. De 538 Middagshow. Welkom bij de Middagshow met Marco Borsato. Zometeen dromen zijn bedrog in de Dutch 1000. Ook door de wind. Miss Montreal naar het goede doel. Dit is België op plekje 97. Radio 538 Dutch 1000. 97. Duitsland, kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Wil niet wonen in Kuwait, want Kuwait, dat is me te heet. En wat Amerika betreft. helemaal stuk. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Radioprogramma gehad, hè, voor het Sinterklaasliedje. Ja? Ze hebben het einde van het liedje live niet gehaald omdat ze ruzie kregen. Nee. Het is echt waar. De een ging via de lift, de ander ging via de trap weg. Nee. Altijd gezeik. Goeie doel België, 97 in de Dutch 1000. De baannaam. Baramaram. De baannaam. Baramaram. De baannaam. Fanny Tietema gisteren. Ze maakt sensuele foto's. Ja. En die heet Tietema. Tietema. En ja. Fanny ook. Fanny. Ook ja, dat, Fanny. Ik heb gisteren wat geleerd. Fanny ja. Betekent ook Fanny, als je dat googelt, krijg je hele leuke... Foef. Inderdaad. Foef. Hey, we hebben al 24, als ik goed heb geteld, fantastische baannamen in deze editie. Ze blijven... Die, de laatste vier alleen. Jij noemt dus Fanny Tietema, maar daarvoor hadden we Corrie Luijer, die kraamverzorgster is. Niels Stijf. Ja. Fysiotherapeut en Ferry Nat, pontwachter. Ja, en we komen van Petra Dorenspleet, die verloskundig is. Oh, geweldig! Het zijn allemaal echte mensen. Ja. Peter Poesman is gynaecoloog, vonden we ook erg leuk. Ja, nou, ze zijn echt, echt geweldig allemaal. En Dubbele Weerstand. Dubbele Weerstand, hij heet inderdaad Dubbele. Dubbele. Dat is zijn voornaam, Dubbele. Dubbele Weerstand, die is weerbaarheidstrainer. Allemaal mensen met dezelfde naam als hun beroep. Geertje! Ja! Ook jij hebt een baannaam. Ja, inderdaad. Ja, ah, dat klopt. Geweldig. Je klinkt heel blij. Ben je er ook blij mee? Nou, het is wel een wat serieuzere zaak dan Petra Dorenspleet. Ah, oké. Okay. Ja, ik weet niet of we die gaan even laren, maar het is, we gaan het proberen. Je hebt serieus werk, bedoel je? Ik heb vrij serieus werk, ja. En helpt het dan ook voor wat verlichting dat mensen dan je naam zien en denken, oh, toch een glimlachje krijgen of zo? Zeker, ja. Okay. Het breekt wel vaak het ijs. En ben je het beroep gaan doen omdat je zo heet? Dat je altijd al een roeping hebt gevoeld. Nee, het is wel echt heel, heel toevallig dat het allemaal zo samenkomt. Wij horen dus steeds dat mensen dat niet doorhebben. Dat ze dat pas later doorkrijgen. Als ze dat werk al een tijdje doen. Heb jij dat ook? Nee. Ik had het wel door. Ja. Gebruik jij je naam ook voor je werk? Ja. Oké. Dus mensen weten gelijk met wie ze te doen hebben. Ja, ik moet wel zeggen dat iedereen mij vaak bij mijn voornaam kent. Juist ook wel een beetje om deze reden. En dat we mensen er pas later eigenlijk achterkomen wat daar mijn achternaam is. En dan. Je houdt het eigenlijk juist een beetje weg. Ja. Ja. Ik gebruik gewoon vaak mijn voornaam in het werk. En dan dat maakt het vaak ook wat persoonlijker. Oh, omdat je er gek van wordt, of niet? Nee, dat valt wel mee. Oké. Oh, het klinkt wel heel serieus juist allemaal. Ja, dus wat voor werk doe je dan? Ik ben verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialist. Ja. Oké. Ik behandel longkankerpatiënten. Oh, dat is heel serieus. Zo, ja. Ja. En heeft het dan met die longkanker te maken of heeft het dan met de verpleegkundiging te maken? Nee, het heeft met het specialisme zelf te maken. Nee? Ja. Oké. Oh jeetje zeg, dan durf ik niet eens hard op te gokken. Nee, ik ook niet. Nee. Vrij actueel onderwerp is het wel. Ja, nou, meestal gokken wij er een beetje op los, maar... Ja. Heb ik gelijk? Heb ik het goed? Vape? Wat zei je? Ik zei vape. Nee, maar je bent wel heel erg in de richting. Is het peuk of sigaret of sigaar? Nou, het is een onderdeel daarvan. Geertje Rook. Lucifer. Filter. Geertje Rook. Nog een keer. Iets beter nog je best doen. Maar wat zit er allemaal in? Wat zat er in? Tabak. Tabak? Ja. Yay. Geertje Tabak. Ja. De bijnaam. Oh, Geertje de Bak. Dat is wel ernstig, hè? Want het is wel echt een serieus probleem. Hè? Ik snap je nu wel, ja. Maar ja, het goede nieuws is dat je dan inderdaad voor een beetje verlichting kan zorgen. Zeker, dat is zo. Ja. Wat een ongelofelijke naam. Ja. Ja, het is wel natuurlijk een baannaam uit het boekje. Uit het boekje. Ja, zeker. Geertje de Bak is verpleegkundig specialist van longkankerpatiënten. Ja, what treats you, kills you, zeggen ze wel eens. Nou, inderdaad. Wat ontzettend leuk dat je mee wilt doen met de baannaam, Geertje. Ja. En ook voor het goede werk natuurlijk dat je doet. Dankjewel, fijne dag. Zeker. Dag, Geertje. Doei. Dit is de Dutch 1000. Dubs, Tsunami op 96.

wolken verdwijnen. En als je lacht, lacht heel de wereld. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt me aan en lekt je uit. Eén keer in de zoveel tijd komen dromen uit 1994. Dromen zijn bedrog, Marco Borsato. Waanzinnig. Ik had hem misschien een beetje hoger verwacht. Oh, ik ook. Ja, ik wil het niet zeggen. Maar ja, kijk, wij bepalen die lijst niet. Dat is gedaan door de luisteraars. Maar ja, dit is wel een favorietje. Geen slechte plek hoor. 94 in de Dutch 1000. Vind je het leuk om Nederlanders tegen te komen op vakantie? Soms. Het kan een soort strohalm zijn. Dat je ook kan denken, eindelijk een andere Nederlander. Maar vaker ken je ze al van verre. Ja. Door vaak geschreeuw over te duur. Ja, het zijn Hollanders. Dat. Ja, ja, of bij het gratis buffet van die borden, weet je wel, die een meter hoog zijn. Ja. Dan weet je al. Ja, of die als eerste voor de derde keer gaan. Ja, dat. De handdoekjes die gelegd worden, uiteraard. De handdoekjes. Uiteraard. S'avonds laat nog even neerleggen voor de wekkertje, volgende ochtend. Of een wekkertje 's ochtends. Of een wekkertje. Leggen we alvast neer, dan gaan we weer terug slapen. Ja, neerleggen, hele dag niet meer zien en dan aan het einde van de dag komen. De pindakaas mee. De pindakaas. Absoluut, mee, ochtends. Dat is wel echt Hollands. Zeker weten. Ja, in die Dutch 1000 zitten we. Dus wij dachten, het is misschien wel leuk om even de verhalen te verzamelen. Hoe herken je Nederlanders in het buitenland? Ja, dat is een leuk. Je weet het meteen, nou, dat zijn Hollanders. We willen alle verhalen verzamelen. Dus als jij er ook even eentje weet, laat even weten. Kan in de 538-app. Ja, zoals makkelijk. Of even bellen, 0909-3000-538. Maar komt niet uit, maar laat het even weten. Dus waar herken je Hollanders aan in het buitenland? Je weet precies wat ik bedoel. Ja. Dat je in het buitenland bent en dan, ach, dat zullen wel Hollanders zijn. Ja hoor. Waar herken je ze aan? Laat het even achter. In de 538-app gaan wij alle verhalen verzamelen. En het nieuws komt eraan van 5:30. Iris, wat heb je mee? Nou, wie de meest gestreamde artiest is op Spotify. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Rob Schepers en de Week in One-liners. Wat is de overeenkomst tussen Ronald McDonald en Donald Trump? De ene is een blije, irritante clown met een rode stropdas, oranje haar en smink op zijn gezicht. En de andere is het symbool van McDonald's. De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu. Even over later. Sst, ik ben aan het streamen. Oh, sorry. Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46. Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak?

Feyenoord directeur Dennis de Kloeze vertrekt na 4,5 jaar aan het einde van het seizoen uit Rotterdam. En dus moet Feyenoord naast algemeen directeur ook op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Hij combineerde die twee functies, namelijk de afgelopen jaren. Het kwam hem ook duur te staan. Vanwege tegenvallende resultaten kreeg de Kloeze eerder dit jaar te maken met dreigementen. De suggestie dat Italië alsnog naar het WK zou kunnen als vervanger van Iran vanwege de oorlog is in Italië allesbehalve positief ontvangen. Ongepast en beschamend noemen Italiaanse ministers het. WK-deelname moet je verdienen, vinden ze. Het was een idee van een speciale gezant van de Amerikaanse president Trump. Die heeft het voorstel aan Trump gedaan en ook aan FIFA-baas Gianni Infantino. Die laatste zegt dat Iran gewoon zelf mee zal doen. Nederlanders eten ongemerkt een kilo zout te veel per jaar. Oh, daar hoor ik bij. Uit ja, absoluut. Zout is zo lekker. Moest ik gelijk aan jou denken. Zout en vet. Ja, uit onderzoek van de Nierstichting blijkt dat we onszelf ook massaal onderschatten. 70% van de Nederlanders denkt wel dat anderen te veel zout eten. En maar 18% denkt dat onze eigen inname te hoog is. Maar heb je wel eens gekeken hoeveel zout je mag? Ik heb wel eens gedaan dat ik dacht, hoeveel zou ik nou mogen op een dag? Nou, hoeveel mag je op een dag? Nou, ik heb wel eens afgemeten of iets, maar daar kon ik helemaal niet. Ja, 6 gram. Daar was ik gewoon... 6 gram? Ja, en volgens mij krijg je dan, als je alleen al brood eet, krijg je er ook al wat van binnen, dus er blijft niks over. Ja, de helft van de vrouwen krijgt dagelijks meer dan 8 gram zout per dag binnen. En bij mannen ligt het inderdaad hoger. De helft zit boven de 11 gram per dag. Om 10 uur 's ochtends al binnen, ja. Ja, dan maar een beetje afwisselen met aromat, denk ik. En Spotify bestaat vandaag 20 jaar. En daarom hebben ze wat lijstjes bekendgemaakt. Waaronder die van het meest gestreamde album. Bad Bunny staat daar bovenaan. Ja, tuurlijk. Met daarna The Weeknd en Ed Sheeran. De meest gestreamde liedjes ooit staat op 1 Blinding Lights. Zou je niet verwachten, hè? Nee. Maar die is inderdaad. Ja, dat klopt. En dan de meest gestreamde artiesten aller tijden. Op 3 staat Drake. Op 2 Bad Bunny. En op 1, ja, daar heb je er weer, hè? Taylor Swift. Ja, absoluut. Iris, dank. Graag gedaan. De 538. Wolf de Kroes stond er niet in. Nee. Gaan we nu doen. Radio 538. 93. Gekomen. Tijd voor een groot feest, dat wil je echt niet missen. Hier moet je zijn geweest. Samen heffen wij het glas een ode aan het bier. We proosten op een leven vol plezier. Feesten doen we hier. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot s'avonds laat, nog lang niet uitgeblust. Geniet van alle mensen, ze gaan van tent naar tent. Iedereen is uitgelaten, de stemming is ongekend. De kraan die stroomt op volle kracht, we drinken er nog één. Oktoberfest, dat is voor iedereen, niemand alleen. Eén keer, we zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia, we houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot 's avonds laat, nog lang niet uitgeblust. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia, we houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot 's avonds laat. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia, we houden van het leven, de liefde en... in de middagshow en bij de stemmenjacht. Goedemiddag allemaal. Hi, heb je een goede dag vandaag? Ja, absoluut. Zonnetje schijnt, dus we zijn enthousiast. Ja, het helpt hè, de zon. Zeker weten. Ook bij dat hele denkproces? Wellicht. Ik heb heel veel namen, ik heb een voorkeur. Eentje werd er straks genoemd, dus die was het niet. Oh, dat scheelt. Die kan je wegstrepen. Die kunnen we wegstrepen, maar er staan er nog meer op het lijstje. En ben je ook fragmenten gaan zoeken en zo gaan vergelijken? Nee, geen tijd voor. Okay. Hij is te moeilijk nog. Ja, maar hoe ga je dan beslissen als je meerdere namen hebt, Marco? Gewoon een naam noemen en kijken of die het is. Oké, ja, dat is gewoon... Klinkt goed. Geen spel tussen te krijgen. Laten we nog eens even luisteren naar die stemming cover team. Leuk. Wie hoor jij? Marco, je kunt 40.000 euro winnen als je het goed hebt. Zal ik het zeggen? Ja. Barbara Barend. Barbara Barend. En waarom denk je dat? Ze heeft een iets lagere stem. Oké. Okay. Ja. Jury, is het Barbara Barend voor 40.000 euro? Het antwoord is... Fout. Ze liet ons wachten, de jury. Helaas, helaas. Niet goed, Marco. Wel krijg je een reiskoffer van de postcode loterij. Dankjewel. En jullie ook, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 92. Looking for somebody to love, somebody to love. Hot nights, dancing till the sweat dripping off, the sweat dripping off. I see you looking over, I see you got my way. Wat dacht je van witte sokken in sandalen? Absoluut. Dat zijn Hollanders. Dat zijn ze. Ik hoorde hier ook iemand zeggen Boeddha to Boeddha armbanden. Dat is ook wel heel typisch. We zitten in de Dutch 1000. We willen alle verhalen verzamelen. Waar herken je Nederlanders aan in het buitenland? Bel ze door of doe iets via de 538-app. I've been combing every street. I've been searching for the reason within reasons. Been searching for the higher ground in me. And I've been trying to surrender, to trust in every word. All my days of misery, someone could have taken them. Tell me how you feel, or tell me what you need. is everything that I have ever lived for, but I'd give it all away. So look into these eyes and tell me how you feel. Yeah, all my days of misery, someone could have taken them from me. Yeah. So tell where you are, tell me how you feel. Come tell me what you mean, just tell me how you feel. And let it all just rain on me, oh, let it all just rain on me, oh, let it all just rain on me, rain down on me, TMF-optreden van Kane, Rain Down On Me. Ja, dat het water eruit kwam en hij daar stond toch. Ik was daar toen bij en dat was het laatste optreden. Normaal, weet je, als het klaar is het klaar, gaat iedereen naar huis. Nu stond iedereen echt nog een beetje... Zo na te gloeien. Ja, maar echt naar verbijsterend naar elkaar te kijken van wat hebben wij gezien met. Ja dat was legendarisch, TMF Awards. Rain Down On Me, Kane, hier in de Dutch 1000 op 91. Uit 2002 was dat. We gaan de verhalen verzamelen weer, leuk. Herken je Nederlanders in het buitenland? Ja, wel zo toepasselijk, dachten wij met de Dutch 1000. Ja, zeker. Nederlanders zijn altijd te herkennen in het buitenland. Heerlijk. 0909-3000-538. Benny. Hoi, goedenavond. Hey, waar herken je Nederlanders aan in het buitenland? Nou, dat is heel makkelijk. Je ziet ze vaak voor de caravan zitten. Een man en een vrouw van in de 50 met allebei hetzelfde. Twee halen, één betalen, ANWB, jullie pak. Ja, dat is correct. Dat zijn Hollanders. Ja. Benny, goed zeg, dankjewel. Roderick. Ja, goedenavond. Waar herken je Nederlanders aan in het buitenland? Ja, zodra we het terras oplopen, beginnen we meteen alle tafels bij elkaar te schuiven. Oh, ja. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, wat goed. Dankjewel. Harry. Hoi. Hey, waar herken je Nederlanders aan in het buitenland? Nou, je stelde de eerste vraag anders. Waaraan herken je Hollanders in het buitenland? Dat is anders, bedoel je? Ja, zeker, want Hollanders zoeken korting. En Brabanders, die zoeken een terras. En ik ben een Brabander. Ja. Wat een goeie. Dus je herkent ze aan dat ze korting vragen. Dat bedoel ik. Ja, goed hoor. Ja, Erik, dankjewel. Yo, hey. Hoi. Daniel. Ja, goedemiddag. Waar herken je... Hollanders hebben we net geleerd. Ja, ook. Sorry. Als Hollanders op het terras gaan zitten, zeggen ze als eerste... Hé, hé. Ja. Dat is gewoon zo. Hé, ik zit. Ja, dat is wel waar. Ik had het wel even nodig. Ja. Lekker, hè? Nou. Ja, dat is waar, ja. Ja. Die is goed, Daniel. Dankjewel. Hoi. Gert-Jan. Hey, goedenavond. Waar herken je Hollanders aan in het buitenland? Als de gemiddelde andere toerist pas van het strand afkomt... dat een Nederlander al in het restaurant zit om 5:30. Ja, absoluut. Ja, met een rode kop, helemaal verbrand. Zitten ze dan. Mooi, Gert-Jan. Dank je wel, hè. Hoi. Weet je waar je ze ook aan herkent? Dat dit liedje bij elke Hollander iets doet. Toch? Ja, waar ook op deze planeet. In de Dutch 1000 op 90, André Hazes. En zij gelooft in mij. ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je. Ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Het was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Wachten totdat hij dat ieder mij herkent. En je trots kan zijn op je eigen vent. Op straat zullen ze zeggen, die Hazes is bekend. Zolang we dromen van het geluk dat ergens op ons wacht, dan vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Oh. Ik ga niet.